के बाद भी उनके साथ उसने सुलूक करें, अच्छा सुलूक करें, ये बड़े होते हैं। और यही काम यूसुफ ने किया, हालांकि यूसुफ छोटे हैं, छोटे भाई स्मॉल ब्रदर, लेकिन फिर भी रुतबे में बड़े हो गए, मतलब में बड़े हो गए, इसलिए यहां पर भी उन्होंने ये काम किया। वन तुम जाहिलो, कोई बात नहीं मेरे भाइयों, तुमने बेखबरी और नादानी में ये काम किया है, मैं तुमको माफ कर देता हूँ। ये कैसा जिगर होगा, इतनी बड़ी तकलीफ। अब ये सब तकलीफ छोड़ो, एक तरफ वो तकलीफ थी, भाई के सामने क्या कहा था, अगर इसने चोरी की है ना, इसके भाई ने भी चोरी की, क्या था वो, फकत सराका अखुल्लाहु मिन कब्ल, इसके भाई ने भी चोरी की। वो यूसुफ को कह रहे हैं सामने, अब क्या हालत हुई होगी उनकी जब पता चलाने के, ओ हो ये तो यूसुफ है, ये तो यूसुफ है, और हम उसी को कह रहे थे कि ये चोर है, बादशाह को चोर कह दिया था, अब क्या होगा। तो उनको भी थोड़ा सा ये हो गया, कालो अइन्नक लअंत यूसुफ, अब यहाँ ताकीद की ज़मीर देखिए, अइन्नक आ इस्तिफ़हामिया, ये डाउट और शक के लिए आता है, इन्न क ल अंत, कितनी ताकीदें हो गई, इन्न फिर क फिर लम फिर अंत यूसुफ, यानी वो उनकी अक्ल हैरान होकर ये हो गई कि वो यूसुफ जिसको हमने कुएं में डाला था, विसेरी ऑलरेडी, ये वो यूसुफ है तू। तो उन्होंने कहा एन यूसुफ, देखो मुक्तदा खबर, दोनों मारेफा, और जब ताकीद पैदा करनी हो तो दोनों को मारेफा लाते हैं, है ना यूसुफ, हाँ वो इतना ही कह सकते थे नाम, जी हाँ, खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने भी कैसा जवाब दिया, जैसी ताकीद वो लाए ना, जैसी ताकीद भाइयों ने बयान की, इन न क ल अंत, इतनी ज्यादा ताकीदें वो लाए इन न ताकीद के लिए, तो इन्होंने भी इसी तरह से जवाब दिया, एना यूसुफ, जी हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, इज नॉट समवन एल्स, मैं ही यूसुफ हूँ, वहादा अखी, आप फिक्र नहीं करें, ये चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की थी, वो सिखाया चोरी करके ये कौन सी बिल्डिंग बनाने वाला था, ये चोर नहीं है, हादा अखी, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, कद मन्नल्लाहु अलैह। देखो ये मोमिन की आदत होती है कि अल्लाह जल्ले शानहु ने हम पर एहसान किया। अब जो आयत है ना, अब जो आयत है, ये पूरी सूरत का खुलासा है, पूरी सूरत का खुलासा, अगर आपको कोई कहे कि सूरह यूसुफ का खुलासा क्या है, ये आयत, मैयत तकी वस, जिसने तकवा इख्तियार किया और सब्र किया, बस अल्लाह जल्ले शानहु उसका बदला जाये नहीं करता, उसका अज्र जाये नहीं करता। ये इतनी जबरदस्त आयत है, आप पूरा तुम्हारा जुमा का बयान हो कि पूरी शब गुजारी का बयान हो, सब इसके ऊपर हो जाए, आपकी 10 अंजुमन इसके अंदर चल जाएगी, समझ रहे, इतना जबरदस्त जुमला है। क्योंकि देखें ना, जिसने भी जिस फील्ड में तालिबे इल्म की फील्ड में उसने सबर किया और तकवा इख्तियार किया, तकवा क्या किया, किसी की गिबतें नहीं की, किसी पर गलत काम इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तकवा इख्तियार किया और सब्र किया, सब्र किस पे किया, खाने पे किया, रहने पे किया, सोने पे किया, पढ़ाई में किया, बैठने में किया, हर चीज़ में सब्र सब्र सब्र सब्र, अल्लाह जल्ले शानहू क्या करेगा, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। अगर कहीं काम पर है, काम में तकलीफ हो रही है, उसने उसमें भी खयानत नहीं की, चोरी नहीं की, बदतमीजी नहीं की, बदमाशी नहीं की, अच्छी तरह से वो रहा बॉस के पास और सबर करता रहा, तक्वा इख्तियार किया, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजर अल मुहसिनीन। ये ऐसा ज़बरदस्त जुमला है, पूरी आयत पूरे सूरत का खुलासा अगर कहा जाए ना, तो ये आयत है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि हमने सबर किया, तक्वा इख्तियार किया, अल्लाह जल्ले शानहू, देखो कैसे तक्वा किया, अरे कोई बुला रही है, मलिका बुला रही है, मौली साहब मलिका बुला रही है, मलिका क्वीन कह रही है, और वो कह रहा है कि माशाल्लाह, कोई छोटी चीज है, ऐसी खतरनाक दावत के ऊपर वो कह रहा है, अरे आप भी सोचते होंगे यूसुफ भी अजीब आदमी, फिर इसी पर नहीं, वो चमक छन्नू आई थी, वो पांच छह जिसको बुलाया था मुत्तकियन, जिसके ऊपर बिछा कर उनको कहा था, उन्होंने भी कहा कि आ जाना यूसुफ हमारे पास आ जा, छोड़ मलिका को, वहां भी तकवा इख्तियार करके जेल इख्तियार की उसने। ये है तकवा। और सबर कैसा किया? भाई के जुल्म को सबर। वो भाई कह रहे हैं ये गुलाम है, इज़रा नवे समझ, इसको देखना। और यूसुफ मुजस्समा बनकर सुन रहा है कि अच्छा मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ, बाप के पास से छीन के ला के मुझे बेच रहे, मैं गुलाम हूँ। सबर, खामोश। इल्जाम लग रहा है वो बादशाह के सामने कि जो तेरे घर वालों के साथ खयानत करे उसका मकाम जेल है। खामोश, जेल पसंद की कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ जेल में जा रहा हूँ। बाजार में बिक रहे हैं, गुलाम बिक रहा है, नबी हैं और बिक रहे हैं, इतनी बड़ी औलाद हैं बिक रहे हैं। खामोश, सबर। अल्लाह ताला ने क्या बदला दिया? मिस्र का बादशाह बना दिया। समझ रहे? ये ऐसी जबरदस्त आयत कि देखो तैयार हो, ठीक है भाई बंद कर देते, ये तैयार है कि देर ना हो जाए फिर क्लास में जाने। और भी एक मैंने बुरा मंजर देखा, लेकिन अब मैं क्या नाम लूँ, घड़ी देख रहे हैं, पाँच दस मिनट पहले घड़ी देख रहे हैं, अब मैं क्या नाम लेके बताऊँ इनको। तेरा दोस्त घड़ी देख रहा था, मुझे लगता है कि कुछ बात समझ में नहीं है, मजा नहीं है। यानी मजा तो क्या, मजा नहीं है, स्टोरी है। घड़ी देखने का मतलब क्या बताओ? आई मीन फिनिश में अजीब चीजें इस पर देखो, अजर शाह साहब क्या लिखते हैं पता है? जिस पर तकलीफ हो, तकलीफ पड़े और वह शरीयत से बाहर न जाए, जिसके ऊपर मुसीबत आए, आजमाइश आए, तकलीफ आए और वह शरीयत से बाहर न जाए, तो अल्लाह जल्ले शानहु बला से ज्यादा अता करते हैं। समझे? मतलब समझे? किसी पर बहुत ज्यादा मुसीबत आई, बला, बला बोलते हैं उसको, बला मुसीबत, इतनी बलाई, लेकिन वो शरीयत के बहुत हद में रहा, शरीयत के बाहर नहीं गया, तो अल्लाह जल्ले शानहु उस बला, उस मुसीबत से ज्यादा अता करते हैं, उसको बेहतरीन बदला देते हैं। देखो उन्होंने सबर किया, कितना बेहतरीन बदला बना, बनाया था गुलाम, बन गए आका। उन्होंने तो गुलाम बनाया था, बन गए आका, बादशाह बन गए। इसलिए कभी भी कोई बला मुसीबत आए, सुबह हाँ गए नहाने के लिए, बिल्कुल ठंडा पानी है, क्या करें, गाली देने की जरूरत नहीं है, आहो आवेला करने की जरूरत नहीं है, बाहर आके लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ना कर चले हैं, क्या करें, ठंडा पानी नसीब था हमारा, ठंडा कोई बात नहीं। सबर, सबर। वो हमारी नानी माँ है, 98 ईयर्स की हो गई होगी, या तो 100 साल के करीब तो हो ही गई वो, माशाल्लाह अभी भी चलती फिरती है, खड़े होकर नमाज पढ़ती है। वो हमारे यहाँ नानी है, सूरजपुर में, माशा भी सब खास मिलने के लिए जाते हैं उसको, रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार है वो, तो मौलाना तो सिर्फ दुआ के लिए जाते उसके, दुआ लेने के लिए जाते खास। तो मौली बुरहान भी गए, मौली बुरहान भी जाते रहते, तो उन्होंने कहा कि नानी माँ हमारी जिंदगी नहीं, कामयाबी नहीं, मोटी वस्तु है, ये आपकी इतनी बड़ी एज हुई और आप इतने माशाल्लाह इतने साफ सुथरे और इतने अच्छे, एक नमाज आपकी नहीं छूटती है और चलते फिरते हैं, और अभी तक वो मस्जिद होती थी ना औरतों की, तो गुसल देने के लिए जाती थी, जालिम 88 ईयर्स तक तो वो गई, 90 बल्कि मैं समझता हूँ ये 2-3 साल से उसने बंद किया, वहां तक वो जनाजे को निहलाने के लिए जाती थी, इतनी इतनी जबरदस्त औरत है। तो मणि बुरहान को कहती है मेरी जिंदगी का वाहिद एक ही राज है सबर, सबर। और उसका सबर क्या है वो मैं जानता हूँ कि उसका सबर क्या है, क्योंकि नानी है ना हमारी, मैं जानता हूँ उसका सबर कैसा, वो कैसी तकलीफों से गुजरी लेकिन कभी शिकायत नहीं की। सबर ऐसी जबरदस्त चीज होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है भाई बनकर। بارك الله فيك. روح جاي.